بسم الله الرحمن الرحيم. باب المرء مع من أحب. ان شاء اللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ فروری کے مہینے میں ہی ہمارا یہ نصاب مکمل ہو جائے ان شاء اللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن أنس إلى آخره أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا قیامت کب آئے گی. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. تو نے اس کے واسطے کیا تیاری کر رکھی ہے. قال حب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھے. یعنی قیامت کا سوال تو کر رہا ہے لیکن قیامت کے وقوع کے بعد جو سخت حالات پیش آئیں گے ان کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. مقصد یہ تھا کہ انسان کو اس فکر میں ہی نہیں پڑنا چاہیے یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, وہ جب چاہیں گے قیامت قائم ہو جائے گی. اصل کرنے کا کام تو یہ ہے کہ انسان اس کے واسطے تیاری کر لے اور وہاں کا توشہ جمع کر لے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اولیاء اللہ علماء ربائین صلحاء امت کے ساتھ محبت بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. جیسا کہ حدیث سے واضح ہے کہ دنیا میں انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہوگا آخرت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا, اور جو بدکاروں بے دینوں دنیا پرستوں سے محبت رکھے گا اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن انس قال قال رجل يا رسول الله متى الساعة قال وما أعددت لها فلم يذكر كبيرا ولا قال ولكني احب الله ورسوله قال فانت مع من احببت. یہ ہی روایت چل رہی ہے. اگلی حدیث. حدثنا ابو الربيع الى اخره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول متى الساعه قال وما اعددت للساعه. تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے دن. کہنے لگا حب الله ورسوله, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. قال فانك مع من احببت, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. قال انس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھے گا. جی قال انس فانا احب الله ورسول وابا بکر وعمر فارجو ان اكون معهم وان لم اعمل باعمالهم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر سے اور عمر سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول کہ میں اللہ اور کے رسول ابو بکر عمر سے محبت رکھتا ہوں بڑا عجیب جملہ ہے. اللہ اور کے رسول کی محبت اور مسلمان کو ہوتی ہے اگرچہ اس کے درجات مختلف ہوتے ہیں, لیکن حضرت انس نے ابو بکر اور عمر سے اپنی محبت کا والہانہ اعلان اور اس کو اللہ اور کو محبت کا ذکر کرنے کی قیامت تک کے لیے اس بات کا واضح فرما دی کہ زبان سے اللہ اور رسول کو محبت دعویٰ کرنا اور دل میں رسول کے صحابہ بالخصوص حضرت شیخین کے متعلق یہ گمانی گندے خیالات رکھنا درحقیقت نفاق اور کفر ہے. جی حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخره قال بینما انا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم خارجین من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول متى الساعة. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تھے کہ اسی دوران مسجد کے دروازے کے پاس ایک آدمی ہمیں ملا. اس نے کہا قیامت کب آئے گی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها, تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول ما اعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله قال فانت مع من احببت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے پوچھا تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ مجھ کو رشس گویا کچھ دب گیا, پھر کہنے لگا سر میں نے قیامت کے لیے نہ زیادہ نمازوں سے تیاری کی ہے, نہ روزوں سے, نہ ہی زیادہ صدقات سے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا. جی حدثنا عثمان بن ابی شیبہ الى آخره قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ كيف ترى في رجل احب قوم ولما يلحق بهم. جی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق آپ کیا خیال فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرے لیکن اعمال صالحہ میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو, یعنی ان جیسے خیر والے اعمال نہ کرے. آپ نے فرمایا المرء مع من احب, انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. دیکھیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بڑی آسان الفاظ میں رہنمائی فرمائی المرء مع من احب, کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اب محبت کا ایک اعتبار تو زبان کے دعوے سے ہے اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے ظاہر کرنا کہ میں محبت کرتا ہوں. ہمارے آج کے مسلم معاشرے کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم دعوے کے میدان میں تو بن گئے ہیں فاتح, دعویٰ ہر ایک کے اعتبار سے ہر ایک بڑا ہی کرتا ہے, اور عمل کے میدان میں ہم کھا چکے ہیں شکست. دعوے کے اعتبار سے مسلمان ہیں, محبت کرنے والے ہیں, صحابہ کی زندگی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں, لیکن ہمارے عمل سے جو ظاہر ہو رہا ہے اللہ معاف کرے وہ ہم خود ہی جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. مسلمانوں کے ایمان کی کمزور ہونے کی وجہ سے اعمال اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آج یعنی ہم نے تو کافر بھی ہمیں دیکھ کے شرماتے ہیں. تو اس لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے اور سب سے بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ہر زندگی کے ہر شعبے کے ہر مرحلے ہر موقع کے اعتبار سے ہماری دین کی رہنمائی فرمائی. آپ جو کام بھی کریں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, بس اس کے مطابق عمل کرتے چلتے جائیے گا, انشاءاللہ اللہ پاک اسی کی برکت سے جنت میں لے جائیں گے. لیکن اگر صرف زبان ہی سے دعویٰ ہو اور اپنی زندگی کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی نمونہ موجود نہ ہو تو یہ کل قیامت والے دن یہ ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین ہر موقع ہر محل کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی باب اذا اثنا علی الصالح, نیک شخص کی تعریف اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الی آخره عن ابی ذر قال قیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا آپ کا کیا ارشاد اس شخص کے بارے میں جو نیکی کے کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو مومن کے لیے دنیا ہی میں خوشخبری ہے، یہ مومن کے لیے جلدی کی خوشخبری ہے، یعنی اصل خوشی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد ملے گی، لیکن فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری اس دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے اخلاص کے پیش نظر حق تعالیٰ لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری رہنے دیتے ہیں، جو اس کے لیے باعث بشارت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی دلیل اور اس سے محبت کی علامت ہے، اور پھر وہ اسے مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے، جیسے ہم صاحب کا احادیث کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے، پھر زمین میں بھی اعلان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کائنات کے لوگ جو ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن اگر اس کا عمل اللہ کے لیے خالص ہو اور پھر لوگ بغیر اس کی طلب کے اس کی تعریف کریں تو اللہ کے یہاں قبولیت کی علامت ہے، اور یہ تعریف اس کے اندر عجب اور خود پسندی کی بجائے نعمت کی شکر کے جذبات پیدا کرتی ہے. جی، کتاب القدر باب کیفیت خلق آدمی، ماں کے پیٹ میں تخلیق بنی آدم اور اس کے رزق اور موت اور اعمال کا لکھا جانا. قرآن کریم کی تفسیر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں یہ. جی، حدیث کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے. اور تقدیر کے مسائل جو ہیں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں عقائد کی کتب میں. جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا اور وہ صادق المصدوق سچے اور سچے کیے گئے ہیں، بے شک تم میں سے ہر ایک آدمی کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 روز تک جمع رکھا جاتا ہے. ثم یکون فی ذلک علقۃ، جی پھر وہ اسی طرح خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح 40 روز میں گوشت کا وہ ٹکڑا بن جاتا ہے. ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، جی پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے. جی، ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید، اور اس سے چار باتوں کا حکم کیا جاتا ہے، اس کے رزق کو لکھنے کا، اس کے عمل کو لکھنے کا، اس کی موت کے وقت اور اس موت کا طریقہ لکھنے کا، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے اس کے لکھنے کا. فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہا. پس اس رات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک ہم میں سے کوئی جنت والوں کے سے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے جنت کے درمیان ہاتھ بھر کا فاصلہ ہی رہ جاتا ہے، کہ اچانک تقریر کا لکھا اس کے غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کا سامنا کرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. اور بلا شک تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے مابین ایک ہاتھ برابر ہی فاصلہ رہ جاتا ہے، کہ اس کا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنت والوں کے کام کر کے جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جی. حدثنا محمد بن عبد الله الى اخره قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد. یہ حضرت عائشہ بن سعید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رحم مادر میں استقرار حمل کے چالیس یا پینتالیس دن کے بعد ایک فرشتہ نطفے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے رب اشقی او سعید بدبخت لکھوں یا نیک بخت لکھوں. فیکتبانی فیقول اے رب اذکر او انسا. پھر حکم الہی کے مطابق جو کہا جاتا ہے وہ لکھ لیتا ہے. پھر کہتا ہے اے رب مرد لکھوں یا عورت لکھوں. فیکتبانی چنانچہ دونوں میں سے جو حکم ہوتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. ویکتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطفى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. اور اس کا عمل موت کا وقت اور رزق لکھ لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد صحیفہ لپیٹ دیا جاتا ہے چنانچہ پھر اس میں نہ زیادہ کیا جاتا ہے اور نہ کم کیا جاتا ہے. زیادتی اور کمی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے جو پیدائش سے قبل رحم مادر میں استقرار حمل کے چالیس یا پینتالیس روز کے بعد جو فیصلہ اس کی عمر رزق موت وغیرہ سے متعلق کیا جاتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے. اس میں کوئی ترمیم و تبدیل نہیں ہوتی. حدیث بالا میں استقرار حمل کے چالیس دن یا پینتالیس روز کے بعد عمر رزق موت وغیرہ کا فیصلے کا ذکر ہے یعنی دوسرے چالیس دن کی ابتدا میں. جی جبکہ اس سے پہلے ابن مسعود کی روایت میں تیسرے چالیس کی ابتدا میں موت کا ذکر ہے. تو بظاہر دونوں میں تعذر ہے. اصل بات یہی ہے جو حذیفہ بن اسیر کی مذکورہ روایت میں بیان کی گئی یعنی یہ امور اربع پہلے چالیس یا پینتالیس دن کے بعد کیے جاتے ہیں. جی اللہ اکبر کبیرہ. جی یہی حدیث چل رہی ہے. جی یہ تین سے چار حدیث کے بعد حدیث آ رہی ہے. یہ دیکھیے حدثنا عثمان بن ابی شیبتا وزہیر بن حرب و اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال كنا في جنازة في بقيع الغرقدي فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ بقیع غرقد مدینہ منورہ کے قبرستان میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے. ہم بھی اسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ رَاسُ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کی چھڑی تھی. فَنَكَّسَ فَيَجْعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ مَا مِن نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا. جی آسن سر جھکا لیا اپنی چھڑی سے زمین پر لکیریں لگانے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کوئی زندہ جان ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار والا وقد كتب شقيا شقية او سعيدة. جی یعنی تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اللہ نے جنت یا جہنم میں اس کا مقام نہ لکھ دیا ہو یا یہ کہ یہ نہ لکھ دیا ہو کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا. فقال رجل یا رسول اللہ افلا نمکس علی کتابنا وندعو العمل. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا ہم اپنی تقدیر کے لکھی پہ بھروسہ نہ کر لیں اور اعمال کو چھوڑ نہ دیں. یعنی مطلب یہ تھا جب جنت اور جہنم کے متعلق طے ہو چکا اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. فقال من کان من اہل سعادتی فیسیر من الی عمل اہل سعادتی ومن کان من اہل شقاوتی فیسیر الی عمل اہل شقاوتی. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اہل سعادت میں سے ہوگا تو عن قریب اہل سعادت کیسے اعمال ہی کی طرف لوٹے گا. جو کوئی اہل شقاوت میں ہوگا وہ بھی جلد ہی اہل شقاوت کے کاموں کی طرف جائے گا. فقال عمله كل ميسر اما اهل سعادتي فيسرون لعمل اهل سعادتي واما اهل شقاوتي فيسرون لعمل اهل شقاوتي ثم ترى. جی نبی علیہ السلام نے عمل کرو, ہر شخص کو سہولت دی گئی ہے عمل کرنے کی, تو جو اہل سعادت ہیں انہیں اہل سعادت کے سے عمل کی توفیق دی جائے گی تقدیر کے مطابق, اور جو اہل شقاوت ہیں انہیں برائی و شقاوت کے اعمال کی توفیق دی جائے گی. پھر نبی علیہ السلام نے یہ مبارکہ پڑھی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. آپ نے فرمایا تو لو جس نے خیرات کی اور ڈرا اور نیکی کو سچ جانا تو اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے نیکی کرنا, اور جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہ بنا اور نیکی کو جھوٹ سمجھا تو ہم اس پر آسان کر دیں گے کفر کو. بقیع الغرقد مدینہ منورہ کے قبرستان کا نام ہے, غرقد ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جو بقیع میں اگتا تھا, اب وہ درخت تو بقیع نہیں رہا لیکن جگہ کے نام کے طور پر اسے بقیع الغرقد ہی کہا جانے لگا ہے. جی نبی علیہ السلام نے فقیر میں عقیدہ تقدیر کی حقیقت بیان فرمائی کہ عمل سے غافل ہو جانا, اس پہ بھروسہ کرنا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, صحیح نہیں, کیونکہ جنت یا جہنم کا استحقاق لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ بسبب العمل ہے, اعمال کی وجہ سے, یعنی ایسا نہیں ہے اب ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے اور ہم جنت یا جہنم میں جائیں گے, بلکہ ایسا نہیں بلکہ اعمال کے سبب سے ہے, اعمال کی وجہ سے ہم جنت یا جہنم کے مستحق بنیں گے, یعنی جنت یا جہنم کا دخول اعمال کے سبب ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام فرما عمل کرو, اس لیے کہ ہر شخص اس کے عمل کے لیے موافق ہوگا, جو اس لیے جنت جہنم کا باعث بنے گا. تو اس لیے فکل میسر لما خلق له, جیسے آتا ہے نا کہ انسان جہاں کے لیے جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جنت والے اعمال اس کے لیے کرنا آسان ہو جائیں گے, انسان جہنم کے لیے پیدا کیا گیا جہنم والے اعمال کرنا اس کے لیے مشکل نہ رہیں گے. تو کوشش یہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور توفیق کا ہم مطلب پڑھ چکے ہیں کہ خیر کے نیکی کے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اس کے اسباب مہیا کر دے, یعنی ہم بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں نمازی بنا دے, اللہ پاک فرشتے کو بھیجیں گے تمہیں اللہ وہ فرشتہ تمہیں نمازی بنائے گا. اب توفیق کا مطلب کیا ہے, دیکھیں پانی موجود ہو, راستہ پر امن ہو, مسجد موجود ہو, یہ صحت مند ہو, اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو سمجھ لو اسے توفیق مل گئی. لوگ توفیق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہی اس کے دل میں ڈالیں گے, فرشتہ اس کو گھر سے اٹھائے گا مسجد میں لے کے جائے گا. لوگ تقدیر کا مطلب ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ تقدیر یہ توفیق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ توفیق کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے آپ جو نیکی کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے اسباب مہیا کر, جیسے میں نے مثال کے ذریعے بتایا آپ گھر پہ ہیں عشاء کی اذان ہو چکی ہے مسجد میں نماز پڑھنی ہے, آپ صحت مند بھی ہیں, ہاں جی پانی بھی موجود ہے, راستہ بھی پورا امن ہے اور سارے معاملات ٹھیک ہیں, تو اس کے باوجود آپ مسجد میں نہیں جا رہے, یہ اپنی یعنی کہ حق دھرمی کی وجہ سے نہیں جا رہے, بدعملی کی وجہ سے نہیں جا رہے, اس کا آپ نقصان اٹھائیں گے. ماشاء اللہ بچے عالم بن رہے ہیں, عالمہ بن رہے ہیں, سب کچھ ہے اللہ پاک نے قلم دواد استاد معلم کتاب وقت ہر چیز مہیا کر, تو یہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہی ہے. اب اس کے اندر استقامت کا استقامت اختیار کرنا, عمل کا اہتمام کرنا, یہ اس نعمت کی قدردانی ہے. جو انسان جتنی نعمت کی قدردانی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی نواز سے چلتے جائیں گے. جی حدثنا احمد بن یونس الى آخره قال جاء سراقة بن مالک بن جعش من قال یا رسول اللہ بین لنا دیننا کأننا خلقنا الان فیما العمل اليوم افیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر ام فیما نستقبل. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سراقہ بن مالک ابن جعش رسول کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ ہم سے ہمارا دین بیان کیجیے، گویا ہم ابھی پیدا کیے گئے ہیں اور آج ہم جو عمل کرتے ہیں تو کیا اس مقصد کے لیے کرتے ہیں جس کو لکھ کر قلم سوکھ چکے ہیں، ان کے بارے میں تقدیر جاری ہو چکی ہے، یا اس مقصد کے لیے جو آئندہ مستقبل میں ہونے والا ہے؟ جی قال اللہ بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر قال ففیما العمل قال زہیر ثم تکلم ابو زید شیئا لم افہمہم فسألت ما قال فقال اعملوا فکل میسر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے عمل کرو جس کو لکھ کر قلم سوکھ چکے ہیں، جس کی تقدیر جاری ہو چکی ہے. سراقہ نے پوچھا پھر عمل کا کیا فائدہ؟ زبیر راوی کہتے ہیں پھر ابو زبیر نے جو زبیر سے حدیث بیان کر رہے تھے کچھ اور بات کی جسے میں سمجھ نہ سکا، تو میں نے ان سے پوچھا کیا کہا تو فرمایا عمل کرو، ہر شخص توفیق یافتہ ہے، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تقدیر پر تکیہ کر کے انسان کو عمل سے فارغ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حق تعالیٰ کی توفیق سے اعمال صالح کی فکر کرتے رہنا چاہیے. جی دو حدیث کے بعد آ رہی حدیث، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره ارأیت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه اشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق وفيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وصبرت الحجة عليهم. حضرت ابو الاسود دہلوی فرماتے ہیں مجھ سے عمران بن حسین نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، آج لوگ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، مشقت اور ریاضت اٹھا رہے ہیں، کیا ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی جاری ہو چکا ہے؟ یہ ایسی چیز کے لیے جو آئندہ آنے والی ہے اس بات کے روح سے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اور ان پر حجت پوری ہو چکی ہے. جی فقلت بل شیء قضی علیہم ومضا علیہم قال فقال افلا یکون ظلما قال فوزعت من ذلك فزعا شديدا. ابو الاسود دہلوی کہتے ہیں میں نے کہا بلکہ اس مقصد کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر ان پر جاری ہو چکی ہے، حضرت عمران نے فرمایا تو کیا یہ ظلم نہیں؟ ابو الاسود کہتے ہیں میں یہ بات سن بہت زیادہ گھبرایا اور میں نے کہا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. میں نے کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ سارے لوگ اس کے آگے جواب دے ہیں. فقال لي يرحمك الله اني لم اريد بما سألتك الا لأحذر عقلك ان رجلين من مزينة اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمران نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے، میں نے تمہاری عقل کی آزمائش کے لیے سوال کیا تھا، مزنیہ کے دو آدمی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ اشیء قضی علیہم ومضا فیہم من قدر قد سبق فیما یستقبلون به مما آتاهم به نبیهم وصبت الحجة علیہم فقال لا بل شیء. جی قضی علیہم ومضا فیہم وتصدیق فی کتاب اللہ ونفس وما سواہ فلا مفجورہا. جی آپ کیا فرماتے ہیں کہ آج لوگ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اس میں مشقت اور ریاضت برداشت کر رہے ہیں، کیا وہ چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ ہو چکا اور تقدیر پہلے ہی ان پر جاری ہو چکی، یعنی اس مقصد کے لیے اس حکم کی روح سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا ان کو حجب علیہ السلام شاہ نہیں، بلکہ وہ چیز جس کا فیصلہ ان پر ہو چکا، تقدیر جاری ہو چکی، اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، جیسے ونفس وما سواها فألهمها فجورا، قسم ہے جان کی جس نے بنایا اس کو دل میں ڈال دیا اس کی برائی اور بھلائی. جی الله اكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره قال ان الرجل ليعمل زمنا من ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنه ثم يختم له عمل بعمل اهل النار. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا آدمی طویل عرصے تک اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے پھر اس کے اعمال کا خاتمہ دوزیوں کے اعمال پر ہوتا ہے. وَإِن رَجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ. اور آدمی طویل زمانے تک جہنمیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے پھر اس کے اعمال کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال کے سے ہوتا ہے جس کی وجہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. مقصد یہ بتلانا ہے کہ تقدیر انسان کی ساری زندگی کے اعمال پر غالب آتی ہے. ساری عمر جہنم والے اعمال کرنے والا آخر عمر میں جنت والے اعمال کر کے تقدیر کے مطابق جنت کا مستحق بن جاتا ہے. ساری زندگی جنت والے اعمال کرنے والا آخر عمر میں تقدیر کے مطابق جہنم کے اعمال کرنے لگتا ہے اور اسی خاتمے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ کے عالیہ کے اندر دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. ظاہر ہے موت کا تو ایک نہ ایک وقت متعین ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامته. جس انسان کے اوپر موت طاری ہو گئی گویا کہ اس کی قیامت قائم ہو چکی ہے. اس کی قبر حشر ساری منزلیں جو ہیں وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس لیے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے, جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑا ہے. ہاں جی, ہم جب بھی یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی ذات کو وہاں پہ مراد نہیں لیتے, اپنے آپ کو نہیں بلکہ کسی اور کو ہم گمان کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے مرنا ہے. اچھا جی, اگر ہم نے مرنا ہے جنت میں جائیں گے, اس نے مرنا ہے تو جہنم میں جائیں گے. تو یہ ہماری یہ بھاری کی ساری بدعمالیوں کا یہ نحوست ہے. تو اس لیے دین ہم پڑھ بھی رہے ہیں, اس کو محفوظ بھی کریں, اس کو یاد بھی کریں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں اور اپنے عمل کے ذریعے مسلم معاشرے کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹا تقریباً 3 دن کا ہو گیا, اس کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ اس کو بھی ہم دین کا خدمت گزار بنائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.